En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I 50 år har amerikanerne haft ret til fri abort, men det ser ud til at slutte nu. Et lækket dokument afslører, at den amerikanske højesteret er på vej til at omstøde rettens egen afgørelse fra 1973, hvor aborten blev sat fri. Det, der er særligt, det er jo, at det kommer på et tidspunkt, hvor det politiske klima i USA aldrig nærmest har været mere betændt. Det siger Berlingskes udlandsredaktør Birgitte Borup, som i årtier har beskæftiget sig med USA. Hun er min gæst i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Du skriver i Berlingske, et Amerika i evig kamp med sig selv har fået en slagmark, der ser blodigere ud end længe. Den er livmorformet. Hvorfor skriver du det? Det er fordi, det her tilføjer et nyt niveau til den værdikamp, der i forvejen foregår i USA og som er ekstrem. Den foregår mellem en konservativ pol og en liberal, altså venstreorienteret pol. If a baby is created, it is a human life, and whether that mother ends that pregnancy or not, the scars will not go away. Those Republican leaders who are trying to weaponize the use of the law against women, how dare they tell a woman what she can do and cannot do with her own body? De poler har meget svært ved at finde en midte, de kan mødes på. Og det, der intet, der tyder på, kommer til at ændre sig slet ikke nu, hvor slagmarken har fået en ny form, og det er altså en livmorform. Altså man har nu stillet sig ind og kæmper midt i kvindens underliv om det, som alting handler om i USA i øjeblikket, nemlig at få ret. Der er ikke nogen, der vil give sig, og derfor så bliver den her polarisering mere og mere ekstrem, og jeg tror kun, det her vil gøre det værre. We are here at the Supreme Court tonight, ahead of what could be a seismic shift in American law, politics and society. As tonight, the nation's highest court confirmed the authenticity of this leaked draft decision of a ruling that would overturn abortion. Hvad er det for et dokument? Jamen, det er jo et dokument, som lavet her i efteråret, hvor man lavede de indledende sondringer forud for det, man godt vidste ville komme, nemlig en afprøvning af Roe versus Wade. Det er den dom, der ligger til grund for den fri abort i USA. På det her tidspunkt tilbage i efteråret, der samles højesteretsdommerne for, at man kunne få en fornemmelse af, hvor står de forskellige. Det er sådan, at en højesteretsdom, det er et langstrakt juridisk arbejde, der består af en masse undersøgelser, en masse skriftlig argumentation. Og det her var jo egentlig ment som en fortrolig sondering, på samme måde som hvis man for eksempel i et bestyrelseslokale skal finde ud af, hvem er tilhænger af den ene løsning, hvem er tilhænger af den anden. Hvad er anledningen til, at højesteret går i gang med arbejdet der efteråret? Det er, at man har en sag liggende fra Mississippi. Mississippi defended its law passed in 2018, but blocked by lower courts that would ban virtually all abortions after 15 weeks of pregnancy. Sagen fra Mississippi er en karakter, som kræver højesterets indblanding, fordi at det er en sag, der vil intervenere med Roe versus Wade. Det handler om, at man i Mississippi har et ønske om at reducere abortgrænsen til 15. uge. Og det er en vigtig del af fortællingen om abort i USA, at grænsen ligger på 20. til i nogle stater også 24. uge. Mm-hmm. Man har faktisk lov til, siger Roe versus Wade, og afbryde graviditeten helt frem til cirka midtvejs. The nine justices made abortion largely a private matter and ordered the states to make no laws forbidding it, except possibly during the final months. Og det er man altså i Mississippi ikke interesseret i, skal fortsætte. Så det er staten Mississippi, der siger, at vi vil gerne begrænse det her? Lige præcis. Og tager den til højesteret? Og de tager den, og reguleringer af abortloven ender automatisk i højesteret, fordi det er blevet i USA et forfatningsspørgsmål. Det er ikke et politisk spørgsmål. Det, der er højesterets opgave, det er at vurdere, hvordan konkret lovgivning ligger i forhold til forfatningen. Altså er det begrænsninger i forfatningen, som gør, at en lov ikke kan realiseres. Så staten Mississippi kommer til højesteret og siger, vi vil gerne begrænse aborten til 15 uger i vores stat. Hvorfor bliver det så også pludselig til en afgørelse, der handler om abortret i hele USA? Det er fordi, når først man har åbnet Pandoras æske, i det her tilfælde Roe versus Wade, så har man fra højesterets side sådan set muligheder for at gøre med den her lovgivning, altså behandle den efter de her de siddende dommers for godt befindende, altså efter deres juridiske vurdering. Mm-hmm. Og når først man får åbnet Roe versus Wade, så ligger der lige pludselig en mulighed for, at man kan justere, man kan regulere, man kan skrive nogle nye bemærkninger ind, eller man kan gøre det, som nu tyder på, bliver tilfældet. Man kan vælge at sige, at den her domsafsigelse tilbage fra 1973, den vurderer vi ikke længere er gyldig, og det er altså det, man har valgt at gøre. Og hvad sker der så? Altså, hvordan ender dokumentet i offentligheden? Det er der jo ingen, der ved. Men det vi ved er, at det bliver lækket, og vi ved, at det er blevet lækket fra en relativt snæver kreds. De her dokumenter er ikke nogen, som ret mange mennesker har adgang til. Og normalt, historisk, er de blevet behandlet med en enorm akkuratesse og forsigtighed. Der har i højesteret været et modus, hvor man har arbejdet med fortrolighed, og man har ikke haft den her type læk tidligere. Og så meget desto mere chokerende er det naturligvis. Og det er også derfor, at den her sag har rystet USA på to niveauer, både i forhold til substansen og i forhold til, at det her læk rent faktisk har kunnet finde sted. Hvorfor kommer lækket lige nu? Det kan der være flere grunde til. Den ene er, og det er jo det, der er den mest normale motivfortolkning, at det her læk er sket fra en person fra den amerikanske venstrefløj, der ønsker sig at mobilisere en folkelig modstand, som kan være med til at påvirke den endelige afsigelse, altså den endelige beslutning. Og det er jo allerede ved at ske, kan man sige, i hvert fald forsøget på at påvirke. Der er jo demonstration overalt. Højesteret vil altså omgøre den her kendelse, der hedder Roe versus Wade fra 1973. Bare kort, hvad er det for en kendelse? Det er en kendelse, der handler om, at en kvinde fra Texas i 1969 blev gravid med sit tredje barn, og hun ønskede ikke at få det. Jane Roe, her real name was Norma McCorvey, a Dallas County resident who was pregnant and wanted an abortion, and she had two attorneys who were ready to challenge the Texas law. På det tidspunkt var abort forbudt, altså der var ikke adgang til abort i Texas, og det var hun voldsomt utilfreds med, så hun lagde simpelthen sagen ved domstolen for at få lov at afbryde sin graviditet. I 1969 stod man på kant af det her spirende kvindeopgør, som for alvor eksploderede op igennem 70'erne. Den her sag gik så skridt for skridt igennem den ene retsinstans efter den anden, før den endte op ved højesteret, og kvinden hun fik navnet Jane Roe, og det ender også med, at sagen falder ud til hendes fordel. She can have an abortion, and assuming that she has it in Texas, she need no longer suffer any kind of guilt. Og den højesteretsdom, der bliver truffet her, den betyder jo så, at det nu bliver et forfatningsspørgsmål, hvorvidt kvinder kan få fri abort i USA eller ej. Det vil sige, at man lægger fra højesterets side en paraply ud over abortretten, som tvinger alle stater til at tilbyde kvinder fri abort i et eller andet omfang. The decision to end a pregnancy belongs to the woman and her doctor, not the government. Og siden 73, der har amerikanerne haft ret til abort indtil 24. graviditetsuge, altså 6. måned. Hvorfor så sent en abortgrænse? Det er fordi, man på det tidspunkt simpelthen får formuleret lovgivning på en måde, som åbner for en meget, meget bred fortolkning af, hvor langt hen i graviditeten man kan give en abort. Og der har været meget stor forskel på, hvor konkret det er blevet udmøntet. Mm-hmm. En stat som New York, for eksempel, der er meget venstreorienteret, tillader rent faktisk abort helt frem til mellem 20. og 24. uge, hvor de har udviklet en særlig metode til at foretage aborten, fordi det jo på det tidspunkt er nogle meget store fostre, det her handler om. Og Birgitte, jeg stopper dig lige her, fordi det tror jeg er noget, mange danskere ikke er klar over. Jeg tror, mange danskere er farvet eller chokeret over, at muligvis mister kvinder i USA retten til fri abort. Men måske er de mindre chokeret, eller måske bliver de chokeret over noget andet, når de hører, at amerikanske kvinder i de fleste stater har ret til at abortere foster op til 6. måned. Det er jo dobbelt op på, hvad vi kan i Danmark, hvor det er 12. uge. Hvis du skal abortere senere end 12. uge i Danmark, skal der være helt særlige omstændigheder. Så hvilke konsekvenser har det haft i USA, at man i 73 indfører så liberal en lovgivning? Efter min bedste vurdering, så har det haft en ekstremt skadelig betydning for dem, der har argumenteret for aborten. Altså abortmodstanderne har fået vind i sejlene ved, at lovgivningen har været så fri, som den har været. Men det, man skal huske, er, at langt de fleste aborter bliver rent faktisk foretaget i begyndelsen af graviditeten, ligesom i Europa, altså senest i 12. eller 15. uge. Mange læger har også et etisk kodeks, der gør, at de ikke vil foretage så sene aborter. Men stadigvæk, det at muligheden foreligger, og det sker, og at man i abortmodstanderkredse har kunne vandre rundt med billeder af levedygtige fostre, som har endt deres liv på et hospitalsbord, fordi at moren har valgt en meget sen abort, det har helt sikkert været for abort, den fri abort og for aborttilhængernes sag. Det her dokument, der netop er blevet lækket, det er skrevet af en dommer, der hedder Samuel Alito, og det, han skriver, støttes af et flertal af højesteretsdommere. Hvorfor vil de omgøre kendelsen? Deres argumenter er juridiske, og det er vigtigt at huske på, at selvom det er dommere af konservativ observans, så fungerer det ikke sådan i højesteret. De bare kan sætte sig ned og sige, det her synes vi, så derfor så indretter vi forfatningen på den her måde. Højesteret rummer en ekstrem grundig juridisk procedure, og de dommere, som er valgt, de er alle sammen på et ekstremt kvalificeret juridisk niveau. Altså, de bliver plukket fra toppen af poppen inden for amerikansk jura. De her dommere, de vurderer altså i fællesskab, at det, om kvinder kan få fri abort eller ej, det er simpelthen ikke et forfatningsspørgsmål. Det er et politisk spørgsmål. Mm-hmm. Og det er den argumentation, de bruger for nu at sende abortspørgsmålet tilbage til delstaterne, hvor de så må tage politisk stilling til, hvad de vil tilbyde kvinderne. Og starten af det lækkede dokument, som dommer Alito har skrevet, det starter sådan her. Abort indebærer et afgørende moralsk spørgsmål, som amerikanerne har skarpt modsatrettede holdninger til. Det har han vel ret i. Det er fuldstændig rigtigt. Det er et moralsk spørgsmål, der har været den måske mest splittende moralske diskussion overhovedet i USA i det sidste århundrede. Så det kan man kun sige, det er fuldstændig korrekt. Og så lægger han flere steder i dokumentet, og jeg har ikke læst hele det 100 sider langt, men han lægger mange steder vægt på, at abort ikke er omtalt i forfatningen. Hvorfor er det vigtigt? Jamen, det er jo vigtigt, fordi at man på det tidspunkt, hvor forfatningen blev nedfældet, ikke havde nogen idé om, at det på et tidspunkt ville blive muligt at afbryde kvinders graviditet medicinsk. Og på den måde er det jo korrekt, at det ikke er et indlysende forfatningsspørgsmål, men det er det jo blevet, fordi man i USA ikke har kunnet enes om at lave en form for politik omkring det, som man har kunnet rulle ud over staterne. Men ikke desto mindre, så har det altså været i et land, som er så splittet som USA, som består af 50 stater med forskellige politiske udgangspunkter, forskellige befolkningssammensætninger og dybest set jo også forskellige kulturer. Der har The Constitution været et politisk samlingspunkt, som man har taget dybt seriøst, og derfor er man blevet ved med at arbejde med den her politiske tredeling. Mm-hmm. Det har altså sin relevans på en lang række områder, og i et land, som er så splittet som USA, vil jeg også våge den påstand, det på mange måder er en styrke. Men i den her situation, der er man altså nået frem til nu, fordi man har en overvægt af konservative dommere. Abort er ikke et forfatningsspørgsmål, og det har det ifølge dem aldrig nogensinde været, og derfor er det på tide, der nu bliver gjort op med Roe versus Wade. Om den vurdering er korrekt eller ej, det kan jeg god grund ikke vurdere, men jeg kan bare sige, at det her det er et meget stærkt udtryk for, at tiderne skifter, det gør de også i højesteret, og nu er der så paradoksalt nok jo sket det, at tiderne er skiftet, på den måde, at de de facto jo bliver rullet tilbage. Altså, Højesteret er dybest set med til at tilbagerulle tiden til før 1973. Og det flertal med dommer Alito her som pennefører, de mener jo slet ikke, at det her er en sag for Højesteret. Altså, de henviser tilbage i historien og siger, at på det her tidspunkt i starten af 70'erne, der var allerede en demokratisk proces i gang i USA. Flere staterne var i gang med at lave abortlovgivning. Pludselig kommer der så en kendelse og trækker det ned over et helt land. De kalder det en udøvelse af rå juridisk magt. Det er ikke demokratisk. Det her, det burde være et spørgsmål for de folkevalgte. Det lyder jo meget demokratisk. Jamen, det er det jo på sin vis også. Det, man kan argumentere for, er jo, altså i hvert andet land, så vil det jo være en naturlig ting, at den her beslutning lå ude i staterne, eller måske endda føderalt, altså i kongressen. Det, der er særligt ved den kendelse, Roe vs. Wade, at den, hvis den bliver tilbagerullet, det er jo, at det kommer på et tidspunkt, hvor det politiske klima i USA aldrig nærmest har været mere betændt. Og det betyder, at det rammer direkte ned i et splittet USA med en værdidebat, der er så ophedet, at det er meget svært at forestille sig, at man på nuværende tidspunkt ude i delstaterne vil kunne nå frem til noget, som vil få det moderate anstrøg, som abortdebatten jo nok i virkeligheden fortjener. Så hvis han ønsker sig, hvis flertallet af højesteretsdommerne ønsker sig en god demokratisk proces, så er det ikke sådan her, de får det? Ikke på nuværende tidspunkt, og man kan argumentere for, at nu hvor kendelsen er der, nu hvor den er blevet en integreret del af den amerikanske retsbevidsthed, er det så rigtigt at afskaffe den på det her tidspunkt? Så mange år efter. Lige præcis. Mm-hmm. Men det der er i det, hvis du spørger de fem højesteretsdommere, der træffer den her afgørelse, så tror jeg, at man vil opleve, altså de juridiske overvejelser, der ligger til grund for det, er jo dybe og reelle, og har jo, kan man sige, den samme repræsentative ret, som for eksempel Ruth Bader Ginsburgs overvejelser havde, dengang hun sad som en progressiv, altså liberal dommer, som skubbede i den modsatte retning. Abortion restrictions target poor women and poor women only. The people who don't have the choice are poor women, and that, frankly, doesn't make any sense as national policy. Og det her, det er jo sådan set et eksempel på, altså når man har en politisk valgt højesteret, det her, det er det, der sker, og det, man har taget som en selvfølgelighed i USA, har vist sig ikke at være det. Det er jo kun et lækket dokument indtil videre. Hvis det ender med en omgørelse af kendelsen, hvis højesteret ender der, hvad sker der så i USA? Jamen, så kommer det til på ganske kort tid at ske en lang række forandringer ude i staterne. I øjeblikket står omkring 26, altså cirka halvdelen af de amerikanske stater, til enten at ville lave restriktioner i adgang til abort eller helt forbyde abort. Og jeg troede faktisk, at der var stater i USA, hvor der ikke var fri abort allerede nu? Er det forkert? Man har nogle stater, hvor der er nogle meget stærke restriktioner, som tenderer et forbud. For eksempel i Texas, hvor man har det, der hedder hjertelydsreglen. Altså hvis man konstaterer hjertelyd, eller kvindens graviditet er meget længere henne end 5/6 uge, så kunne hun ikke få foretaget en abort. Mm-hmm. Og mange kvinder opdager først graviditeten senere, så der har man de facto taget genvejen og indført noget, der ligner et forbud på forhånd. Og den slags forbud og den slags restriktioner, det vil man se over hele USA, eller hvordan? Vi kommer til at se en opdeling, der især handler om republikanske stater i syden og i Midtvesten, som vil tage den her nye mulighed til sig og lave en restriktiv abortlovgivning, eller simpelthen udfolde et forbud, så kvinderne i deres stat må søge til andre stater, hvis de vil have foretaget en abort. Så det kan få konsekvenser for millioner af kvinder? Det får konsekvenser for millioner, og er der millioner af amerikanske kvinder, og det vil i særdeleshed få konsekvenser for kvinder, som er dårligt stillet, og måske i virkeligheden de kvinder, som typisk også er dem, der er i størst risiko for at blive gravide, fordi de ikke bruger prævention, for det er dem, det vil ramme hårdest. Og der er jo rigtig mange også dig, der vurderer, at det her læk og den forventede omgørelse nu af kendelsen, det vil have store politiske, juridiske, sociale konsekvenser i USA. Lad os prøve at dele det lidt op. Det politiske først. Altså, Trump gik jo til valg på at indsætte højesteretsdommere, der vil afskaffe fri abort. Mr. Trump, you're pro-life. Do you want the court, including the justices that you will name, to overturn Roe v. Wade, which includes, in fact states, a woman's right to abortion? Well, if that would happen, because I am pro-life, and I will be appointing pro-life judges... Nu er der et flertal, der vil det. De kommer til at omgøre det. Det er vel bare en stor republikansk sejr. because I am pro-life. Ja, det på sin vis er det. Altså, der er ingen tvivl om, at for republikanerne giver det her et momentum, også fordi, at de har, føler de selv, i hvert fald i den republikanske leje, udholdt den identitetspolitiske æra. De har siddet og set på, mens man har lavet kønsneutrale toiletter, mens at gay er blevet det nye straight, mens man har været igennem de her store sådan, tidsåndsmæssige udviklinger, som simpelthen har skabt et forandret USA, det som man på højrefløjen kalder woke. Og for dem, så er det her jo i manges øjne en form for genoprettelse af orden. Nu vender man tilbage til livets hellighed, og får altså her et stærkt sådan, værdipolitisk udgangspunkt, man kan gå ind og kæmpe nogle nye kampe på. Men der er jo også sket det i den amerikanske befolkning, at et flertal i dag er tilhængere af adgang til fri abort på en eller anden måde. Og hvor stort er det flertal, ved du det? Jamen, det er relativt stort. Altså, det er over halvdelen af befolkningen som helhed, og langt inde i det republikanske parti er der faktisk også noget entydigt flertal, som vil afskaffe det. Altså, det man ser i det republikanske parti, det er, at man har nogle diskussioner omkring netop det, vi talte om før, altså hvor langt hen i graviditeten må man være. Mm. Så ja, der er en optagethed af det, men den er ikke så udtalt, som den var. Hvad med demokraterne? Hvad betyder lækket og den her omgørelse for dem, altså i forhold til, hvis vi ser frem mod næste valg? Jamen, de håber jo, især frem mod midtvejsvalget, det vil give dem et nyt momentum. Altså, demokraterne vil komme til at stå og høvløs på republikanerne og fremstille dem som sådan nogle anachronistiske, kvindefjendske typer, som ikke er fuldt med tiden, og som er ude på at indskrænke kvinders frihedsrettigheder. Spørgsmålet er, om det vil virke. Jeg er ret sikker på, at det her det vil få en indvirkning på midtvejsvalget. Men når vi når frem til præsidentvalget i 2024, der tror jeg alligevel, at der vil være andre emner, man til den tid vil diskutere med en større klangbund. Tror du det her læk og den omgørelse får nogle konsekvenser for, hvordan amerikanerne ser på deres eget retssystem? Jeg tror, det her er en læring for amerikanerne, som handler om, at i højesteret, der er det sådan set ikke hensynet til den offentlige mening, der gør sig gældende. Det er nogle juridiske vurderinger, som bunder i selvfølgelig nogle personlige moralske kompas hos den enkelte dommer. Og det er det, der om noget også har fremkaldt den her enorme vrede, tror jeg, hos demokraterne. Jeg tror simpelthen, de har været uforberedte på, at det her kunne ske, at man ville lave noget, der var så massivt. Og det virker faktisk også, som om de har overrasket republikanerne. De virker som nogen lige nu, der skal finde en ny måde at positionere sig på. Det er jo fuldstændig ubetrådt land. Man skal nu til at lave regler politisk for, hvad vil man tilbyde kvinderne? Hvor langt hen i graviditeten skal de kunne få abort? Jeg har set, at republikanerne har udsendt sådan et dokument, et talepapir, hvor de adviserer deres politikere rundt omkring om, hvordan de skal adressere det her. Og det, de bliver opfordret til, det er at tilgå det med empati og med en form for modernitet. Og jeg tror, det bliver det, der bliver republikanernes store udfordring her. Republikanerne skal simpelthen lære at håndtere det her med det, jeg vil kalde en gammeldags modernitet, forstået på den måde, at de både skal være glade for, at nu er der faktisk mulighed for at få enten afskaffet muligheden for at få abort eller begrænse den, samtidig med, at de skal signalere, at de altså er tilhængere af, at moderne kvinder kan udfolde sig. Du startede med at sige, at det her er kampen om livmoren. Hvem vinder i sidste ende den kamp, fordi så kan der ske, hvad der nu sker til primærvalget og til de amerikanske valgkamp, men det er jo højesteret, der bestemmer. Nu omgør højesteret en 50 år gammel kendelse. Så kan det være, at der på et tidspunkt kommer igen et demokratisk flertal blandt højesteretsdommerne om 20 år. Så kan vi så omgøre det igen. Altså, vil spørgsmålet om kvinders ret til abort i USA, vil det bare blæse i vinden fra nu af frem efter? I virkeligheden har det jo blæst relativt lidt i vinden, kan man sige. Det har holdt et halvt århundrede, altså som den højesteretsafgørelse, der har ligget. Så i virkeligheden, så havde man jo en kontinuitet, som nu forsvinder. Og det vil sige, at det nu vil blive op til det politiske flertal i den enkelte delstat, som skal afgøre, hvorvidt kvinder skal have ret til abort eller ej. Så på den måde tror jeg, i lokalvalgene, ja, der vil det komme til at betyde ganske meget, og det vil jo i et eller andet omfang komme til at blæse i vinden. Men spørgsmålet er, og det er jo noget af det, jeg selv er meget spændt på at se kommende år, vil der komme en politisk normalisering, forstået på den måde, at nu er det her den nye virkelighed i USA, hvis det altså ender sådan, som vinden blæser, og så er det det, man tager bestik af, så vil det ligge som en klangbund, at for eksempel i Texas, jamen der kan man ikke få en abort. Skal man ved kvinderne der og ved venstrefløjen der blive ved med sådan at kæmpe for det på bekostning af alle mulige andre politiske områder? Og det bliver meget interessant at se, særligt fordi at det, man typisk kæmper om i USA, det er kvinder i forstederne. Det er meget ofte dem, der afgør valg. Og kvinder i forstederne er meget ofte enten så nogen, der gerne vil have børn, eller som er færdige med at få børn. Og på den måde, så er det her måske ikke sådan så politisk relevant for dem. Og dem, der ikke vil have det, de må så tage flyet til en anden stat. Det vil de rige kunne gøre. Dem, som ingenting har, de bliver nødt til at få de børn, der kommer. Og der vil man altså få nogle sociale problemer, som jeg slet ikke kan se for mig, men i USA vil få etableret et system, der kan samle op. Birgitte Boer, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Johanne Dibjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.